राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज। पौष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2056 1 जनवरी 2000 प्रातः लगभग 8:30 मोहन बगान मैदान कलकत्ता। राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय पृथ्वी गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करीतांबराजरुणबिंबलांदुसुंदर मुखाद कृष्णात्म किमपि तत्तम न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। विधवा विवाह होना चाहिए या नहीं? छोटी उम्र में विधवा विवाह शब्द ही नहीं हो सकता। विधवा कर विवाह, विवाह में कन्यादान होता है और बड़ा भारी पुण्य बताया है, बड़ा उत्सव बताया है। विधवा कन्यादान कौन करेगा? कौन रहेगा? पिता ने तो दे दी, पति और पति मर गया, अब दान कौन करे उसका? ये विवाह संज्ञा ही नहीं होती। वो नाता होता है, नाता। वो नाता राजा बैण हुआ है, बैण ने ये स्मृति किया था, मनुस्मृति नाता है, जिसमें शूद्रों ने बहुत थोड़े आदमियों ने शूद्रों ने इसको स्वीकार किया, दूसरों ने इसको स्वीकार नहीं किया। अब कलयुग की महिमा है, कलयुग का धर्म है, तो कलयुग धर्म से विरुद्ध काम करवाता है, उसकी प्रेरणा से धर्म विरुद्ध कार्य हो रहा है। ये धर्म की बात नहीं है, मनुस्मृति में लिखा है। राजा बैण ने शुरू किया लगा विधवा से, ये है नहीं विधवा विवाह संज्ञा नहीं होती। नाता होता है, विचार होता है, वैसे ही है वो एक से रिश्ता है और इसमें विवाह संज्ञा नहीं होती। ऐसे विवाह और जिस स्त्री का तलाक हो जाए तो तलाक के बाद उस स्त्री को नया विवाह करना चाहिए या नहीं करना? नहीं नहीं, नहीं। आजकल स्त्रियों भी तलाक देती है, पुरुष भी तलाक देता है, ये बढ़िया चीज नहीं है। वो संतोता की बात है, हमारे धर्म की बात नहीं है। ये हमें तो दुख होता है इस बात से, 3 अरब रुपए खर्च करके विवाह किया और फिर तलाक दे दिया। 300 करोड़ रुपए खर्च हो गए, 3 अरब और फिर ये हिंदुओं की चाल है ही नहीं, सनातन धर्म की शुद्धा की बात ही नहीं है। ये पत्नियों के लिए तो आता है कि एक पतिव्रता होनी चाहिए, परंतु पुरुषों के लिए ये नहीं आता है कि वे एक पत्नी व्रत रहे। पुरुषों के लिए भी ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, सुदनवा के समय में जब सुदनवा साहब नगर में आया, उस समय अर्जुन को कहा, ना तू एक पत्नी व्रत है ना मैं एक पत्नी व्रत हूँ, इसके सामने जीत नहीं सकते। सुदनवा के सामने भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने मन से मुझसे कहा है, ना तो मैं एक पत्नी व्रत हूँ ना तू एक पत्नी व्रत है, इसको जीत नहीं सकते। और ये मरेगा तो मेरी सदा बचाएगा। उसने कहा मैं 3 मानों से मार दूंगा। उसमें भगवान ने बड़ा धर्म धर्म दिया, हस्बैंड दिया, सब धर्म दिए और बाहर सुनाया। वो सुधरना ने कहा तीनों काट दूंगा, एक ही नहीं दूंगा, तीनों काट दिए। तीसरा बाल कट करके आधा चला, आधे से उसे फेंका था। तो एक पति पत्नी की महिमा है भगवान ने कुंड गई सब जगह से जीवों की बात है। ये बात है वंश के लिए इतनी छूट दी गई कि वंश मतलब रहे वंश नष्ट न हो जाए, इस बात से पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है। ये छूट दी है केवल वंश की रक्षा के लिए विवाह के लिए। नारायण नारायण नारायण। देखो भाई अभी ये बड़ा शुभ एक उत्सव हो रहा है, बड़ा शुभ कार्य है, सत्संग कार्य है, रामायण जी का पाठ है और बड़ी सत्संग है। ऐसा महोत्सव हमारे हृदय में रहना चाहिए और भाई बहनों से प्रार्थना है कि आप लोग अपने घरों में ऐसा पाठ करें। यहाँ देखा सब समुदाय पाठ करते हैं, इस वजह से अपने अपने घरों में जैसा हो सके नवा पाठ करे, मास पाठ करे, कम से कम नव दुआ करे, इस जैसे घरों में ये पाठ चले तो बहुत अच्छी बात हो। रामायण के प्रचार से सदा आपसे आप आते हैं, इस बात पे ऐसा करें। दूसरी बात, हमारा जो परिवार नियोजन होता है ये भाई बहुत खराब चीज है, अच्छी चीज नहीं है, इससे वंश नष्ट होता है। ये ज्यादा हिंदुओं ने अपनाया है, मुसलमानों ने नहीं अपनाया है, इतना ईसाइयों ने नहीं अपनाया है, ये मन हिंदुओं ने अपनाया है। ये हिंदुओं ने तस्वीर है, हिंदी में लिखा हुआ है, दूसरी भाषा में लिख दे, परंतु चित्र आदि दिए सब हिंदुओं को ही दिए जाते हैं, हिंदुओं के ऊपर ऐसा रंग है, ये बड़ी बात है। और हिंदुओं ने बड़े उत्साह से इसको अपनाया है, ये चीज अच्छी नहीं है। और गर्भपात करना बहुत बड़ा भारी पाप है, ये पाप हम ब्रह्म हत्या या दूरण गर्भपात में, ब्रह्म हत्या का जो पाप है, दूना गर्भपात का पाप है, ऐसा पाप करना नहीं चाहिए कभी। इस कलयुग में पाप से बचना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। उस कलयुग में बड़े घोर पाप करते हैं, बड़े भारी अनाथ अलग की बात है। ऐसे यज्ञ में अभी जो हुआ रहा है सत्संग, इस सत्संग में हृदय से त्याग करना चाहिए, हम कभी गर्भपात नहीं करेंगे, हम परिवार निर्दल नहीं करेंगे। संयम रखो, अपने पाठ में रहो, ये जो कहते संग्रह नहीं सोते, विधवाई के संग नहीं सोते, फिर हम साधु भी कहेंगे हम ही नहीं सोते, मैं क्या दशा हूँ। आप सोचो विधवा के हम संयम नहीं रख सकते, हम साधु भी कहेंगे हम नहीं रख सकते, देश की क्या दशा होगी, क्या दशा होगी, ये विचार करो जरा। ये सभी घर हम नहीं सोते, संग नहीं रख सकते, ये नहीं रख सकते, ये कायरता है। वास्ते धर्म के पालन में अगर रुपये आते, आराम ज्यादा होता तो धर्मात्मा लोग बन जाते। धर्म के पालन में कोई कष्ट सहना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तब धर्म का पालन होता है। धर्म तो हंसी धर्म रक्षित, धर्म की रक्षा करने से उसकी रक्षा होती है। और धर्म का आप त्याग कर देते हो तो आपका पतन होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से सबसे प्रेम से आदर से प्रार्थना है, ऐसे मौके पर हमें धर्म का पालन करना चाहिए, कभी भी कोई कसूर करना चाहिए, कोई कसूर हो जाए तो माफी मांगनी चाहिए, भगवान से माफी कराओ और संयम रखो कि आगे सब ऐसा पाप नहीं करेंगे। इसके लिए पुस्तकों में लिखी हुई बात बताता हूँ। सबसे पहले बात तो ये है, जो कसूर हो अपने कसूर स्वीकार करना चाहिए, जब मैंने ये कसूर किया है, कसूर कसूर नहीं मानना, गर्भपात कसूर नहीं मानना, संयम को कसूर मानना और परिवार नियोजन कसूर न मानना गलती है। कसूर को कसूर मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए मैंने कसूर किया है। और दूसरी बात होना चाहिए पश्चाताप, राम राम राम राम राम, मेरे जैसा सत्संग करने वाला रामायण गीता रामायण में श्रद्धा रखने वाला सत्संग करने वाले काम किया, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, दुख होना चाहिए कि मैंने कैसे किया। तीसरी बात है जो अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगा और कोई मना करूंगा कभी करूंगा नहीं, ये तीन बात कह करके माफी मांगनी चाहिए जिससे वो श्रेष्ठ हो जाए, ऐसी प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कोई भी कसूर हो जाए, कोई किसी तरह की भी गलती हो जाए तो गलती को गलती मान करके, और गलती हुई और फिर गलती का पश्चाताप हुआ, पश्चाताप होने के बाद ऐसी गलती फिर नहीं करूंगा, ये तीन बात करने से वो माफी हो जाती है, ऐसे माफी मांगनी चाहिए और फिर आगे उसका पाप नहीं करेंगे। भाइयों, मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, ये कसूर करने के लिए नहीं मिला है, ये पाप करने के लिए नहीं मिला है, ये उत्सन्नता के लिए नहीं मिला है, ये तरह तरह व्यभिचार और तरह तरह चीजें खाना पान खान पान आदि खराब करने के लिए नहीं मिला है, फंसने के लिए मानव शरीर है, पाप करने के लिए नहीं है। इस वास्ते आप सब शुद्ध हो जाओ, अब पहले जितने हो गए जो पाप हो गए, अब यहाँ पर आ गए आप, ये बड़ा भारी तीर्थ है, गंगा जी करना तो है ही यहाँ, और दूसरे अपने जब सत्संग किया है, नौ दिन का पाठ हुआ है, ये बड़ा एक अनुष्ठान हुआ है, बड़ा सुंदर, इस सुंदर अनुष्ठान में पवित्र हो जाओ, अब हम पवित्र रहेंगे। अब अगर समय थोड़ा रहे, शरीर ज्यादा शरीर वाले है, ज्यादा आधी आधी अवस्था वाले आए हैं यहाँ पर, छोटी अवस्था वाले बहुत कम है, इस वास्ते भाइयों को बहनों को चाहिए अब जो जीवन बाकी बचा है अब सही में बिताएंगे, अब भजन श्याम करेंगे, इस आयोजन में हम सही होंगे और नियम से अपना ठीक शुद्ध जीवन बिताएंगे, ऐसा विचार करना चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है। नौ दिन का नवा किया इस पुण्य कर्म से, ऐसा विचार करके सदा पवित्र रहेंगे, अब आगाही खराब काम नहीं करेंगे, खान पान आदि संयम रखते हुए ठीक नियम से रहेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। क्यों मनुष्य शरीर है, केवल मुक्ति के लिए मिला है। मैंने संतों की वाणी में ऐसा पढ़ा है कि मनुष्य शरीर केवल कृपा से, केवल कृपा से मिलता है, परंपरा से मिलते हुए मनुष्य शरीर कभी मिलता नहीं। लख चौरासी भुगतते बीत जात जू चार, चारों जू बीत जाते है मनुष्य मिलता नहीं, कब वो कहे करुणा न रहे ही दिए थे इस बिन हेतु सुने ही, भगवान कृपा करिए मनुष्य शरीर देते हैं, भजन स्मरण करने के लिए, जीव का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए, उस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके समय बिताना चाहिए, बड़ी सावधानी से भगवान के भजन में तत्परता से उत्साह से लगना चाहिए। पता नहीं है कब मना हो जाए, पता कुछ नहीं सही है, श्री राम कोई भरोसा नहीं है, बालक पेट में मर जाता है, जन्म का मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है, इतनी खुली जगह और खुली मौत, इसमें अपना शरीर को सावधान रखो, भजन स्मरण करने में अपना जीवन को लगाओ, अब जितना बच रहा है जीवन वो भगवान में रहो, ये सत्संग का मौका मिला है। भाइयों बहनों, ऐसा मौका मिलता नहीं, ऐसा मौका मिला है, अब जीवन शुद्ध बिताएंगे, अब भजन स्मरण करेंगे, अब जब ध्यान करेंगे, अब अनाचार अत्याचार दुराचार विचार अनाचार नहीं करेगा, अत्याचार नहीं करेंगे, ऐसा सपने सहयोग करना चाहिए, और रामायण गीता का पाठ करो और भगवान का पाठ करो, भगवान का नाम जप करो, कलयुग नाम की महिमा बहुत दिशे सर गई है, इस वास्ते हम जितना जीवन है शुद्ध निर्मल बिताएंगे, ये आप सब लोगों से प्रार्थना है। श्याम रामचंद्र की जय, गोविंद वंशी की जय।